طيب تنازع مقدم المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار نيمكوجا وإدامة الافتكار katika baadhi ya nusakh وملازمة الاتعاظ والادكار وفقههم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام لا موطن دوام فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وأعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والآيات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فإن كان حالها كما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمت من فإن كان فإذا كان المعنى مستقيم فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمت فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأسطر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقاً للمعتني به إلى الخيرات وحاجزاً له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخاً، شوف هذا التواضع، هذا إمام وهو أبونا في العلم، ويقول: وأنا سائل أخاً انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه المقدمة فيها علم. Kwa الإمام النووي هو ndio مقدمة aliyofungulia kitabu chake. Anasema: الحمد لله الواحد القهار. Sifa njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mpweke mwenye kuteza nguvu. العزيز الغفار، mwenye nguvu za kushinda mwenye kusamehe mno. مكور الليل على النهار، mwenye kuufunika usiku juu ya mchana. Naam. مكور الليل على النهار، mwenye kuufunika usiku juu ya mchana katika hali ya kudumu na kupokezana. Ukija mchana ukawa na mwangaza, watu wakafanya shughuli zao, basi utafuatiwa na usiku wenye kiza ambapo watu hulala na kupumzika. Mwenye kubadilisha hivi vipindi kwa mzunguko huu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na anafanya hivi kwa lengo, na alimamu nao yametaja hilo lengo kwa kusema: tadhkiratan liulil qulubi wal absar, kwa ajili ya kupata ukumbusho. Tadhkiratan hapo ilipo ni maf'ul li ajlihi wa yusamma maf'ulu lahu, Nafikiri mmeisoma hiyo. Tena hapa ilipo ni mujarrad min al wal idafa. Fa i'rabuhu an-nasb la ghayr. Kwa hiyo tadhkiratan li ulil qulub wal absar, kwa ajili ya ukumbusho. Allah anaufunika usiku juu ya mchana kwa ajili ya ukumbusho kwa wenye nyoyo na macho. Wa tabsiratan lidhawil albab wal i'tibar, na ni kwa ajili ya kupata utambuzi wale wenye akili na mazingatio. Kisha anaendelea kumsifia Allah, alladhi, Allah ambaye, ayqadha min khalqihi man istafa, amewaamsha, amewazindua, yani amewazindua katika viumbe wake wale aliyewateua. Fazahadahum, akawaafikisha kufanya zuhudi fi hadhihi da, katika nyumba hii ya dunia. Kuna baadhi ya waja wa Allah, baadhi ya viumbe wake walioteuliwa, Allah amewaafikisha kuipa nyongo hii dunia. Fazahadahum fi hadhihi dar, akawaafikisha kufanya zuhudi katika nyumba hii. Washaghalahum bimuraqabatihi, na akawashughulisha wao kwa kumchunga yeye. Wa idamati afkari, na kudumu katika kumfikiria. Na imekuja wa idamati iftikar, na kudumu katika kutafakari, kumtafakari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa mulazamati al-ittiadhi wal-iddikar, kadhalika wakawa ni wenye kulazimiana na kulazimiana na kuwaidhika na kukumbuka. Al-iddikar, al-tadhakur. Bali waja hao wema walioteuliwa amewapa mengi. Anaendelea al-imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wawaffaqahu, na akawaafikisha wao, lidda'abi ay liljiddi, adda'abu aljiddu waljuhdu, wadih, na akawaafikisha wao katika kufanya juhudi, fi ta'atihi, katika kumtii yeye, wataahubi, na kujiandaa, lidari alqarar, kwa nyumba ya kudumu, kufanya maandalizi kwa ajili ya nyumba ya kudumu, aljanna. Bali walhadhari, na akawaafikisha kujihadhari, mimma yuskituhu, kutokana na vile ambavyo vinamchukiza yeye. Wayujibu dara albawar, na vinawajibisha nyumba ya moto, vinawajibisha moto. Daru albawar, hii ni lakabu ya jahannam. Wa ahallu qawmahum dara albawar, jahannam. Lakini si hayo tu, bali amewafikisha na mengine mazuri zaidi. Walmuhafadhati ala dhalik, na akawaafikisha kuyahifadhi yote hayo. Maa taghayuri alahwali walatwar, pamoja na kubadilika hali na vipindi, vipindi anavyopita mtu, taurun baada taur, taurun wingi wake ni atwar. Kwa hivyo kuna watu wamefikiwa wako pale pale kwenye njia, hali zibadilike, vipindi vigeuke, wako pale pale kwenye dini yao. Imekuja njaa, wamebakia katika dini. Imekuja shibe, wako pale pale. Umasikini wako hapo hapo. Umekuja utajiri, wako hapo hapo. Hali ya amani, wao wametulia kwenye dini. Hali ya khaufu, wametulia. Hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi hawana taufiki ya kudumu katika mambo ya khairat na mambo ya dini. Wengi wana tabia ya kuyumba, na wanachukuliwa na mabadiliko ya nyakati. Akiwa kijijini huko, hana ajualo mshamba, basi kuna mambo atajizuia nayo kwa sababu hayajui. Akishakuja mjini tu, akajua utandawazi, akapata smartphone, anabadilika, si yule tena, afanya mambo ya ajabu. Mwafanya kumzindua nyinyi sasa, baba mbona tena umejiposti tena huko Facebook tena, watafuta nini? Bwana nipo atafanya mambo ya ajabu, mwamzindua nyinyi. tayari yale maendeleo yameshamzuzua, ajirusha huku akajirusha huku, mara alikajitupa kule. Nyi kila siku mtumie message za nasaha, lakini akhi huyu tulivyokuwa naye huku kijijini hakuwa hivi, alikuwa mtu wa kheri. Mazingira yamemgeuza, hajafikiwa kudumu Kisha nasema rahimahullahu ta'ala, ahmaduhu ablagha hamdin wa azka, namhimidiyeye Allah kilele cha sifa njema, namhimidiyeye Allah ablagha hamdin, kwa kilele cha sifa njema, wa azka, na zile zilizotakasika zaidi. Sifa ambazo zimetakasika zaidi, sifa za juu na zilizotakasika zaidi. Bali wa ashmalahu, na zilizokusanya zaidi. Wa anma, na zilizokuwa nyingi zaidi, zenye kukua yani, na zenye kukua zaidi, zenye kuongezeka zaidi. Na mhimidi Allah kwa himdi kama hizo, himdi takasifu, zilizokusanya, zenye kukua. Azka, wa ashmalahu, wa anma. وأشهد أن لا إله إلا الله ننكير قوام بهبانا موابدي ووحق اسمك الله البر الكريم اليمويمة اليم كريم الرؤوف الرحيم مبولي اليم بولي نمني أروما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ننشهدية قوام بهكيك محمد نمجواك ننمتمواك wa habibuhu wa khaliluhu, na ni kipenzi chake, bali kipenzi cha ndani kabisa, khalil, rafiki mno, alhadi ila sirati mustaqim, mwenye kuongoza katika njia iliyonyooka, hidayatud dalala wal irshad. Hidaya hapa ambayo imenasibishwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ile hidaya ya kuongoza, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na kawe Muhammad unaongoza katika njia iliyonyooka kama ilivyokuwa Qur'an. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wadda'i, mtume ambaye ni mlinganizi, ila dinin qawimin, kulingania katika dini iliyokuwa sawa sawa, salawatullahi wa salamuhu alayhi, swala nyingi za Allah na salam zake zimshukie juu yake, wa ala sa'iri nabiyyin, na mitume wote wengine, wa ali kulli na ali zake wote, watu wake wa karibu, wa sa'iri salihin na watu wema wote. Amma ba'du, ama baada ya haya yaliyotangulia, faqad qala ta'ala, kwa hakika amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi, wamwabudu Allah, ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao wao rizki yoyote. Nakiratun fi siyaqin nafyi, imekuja nakira, rizqin, katika mtiririko wa kukanusha, fataumu, Allah hataki riziki yoyote kutoka kwako, ndogo wala kubwa, wama uridu an yutimun, na wala sitaki wanilishe, kwa sababu Allah hawahitaji viumbe wake, bali viumbe ndio mafakiri wanamhitajia yeye. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyul hamid, watu ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiyo tajiri mkwasi mwenye kuhimidiwa. Hamid maana mahmud. Wa hadha tasrih, wanaielezea aya hii katika suratu Dhariyat, na huku ni kutamka wazi wazi, bi annahum, kwamba wao hao viumbe majini na watu, khuliqu lil ibada, wameungwa kwa ajili ya ibada, fahakka alaihim, basi na ikawajibika juu yao, al-i'tina'u bima khuliqu lahu, kutilia umuhimu kulitilia umuhimu lile ambalo wameumbwa kwa ajili yake, hilo jambo likawajibika kwao. Fahakka alaihim ay fawajaba alaihim, na ikawajibika juu yao, al-i'tina'u bima khuliqu lahu, kulitilia umuhimu lile ambalo wameumbwa kwa ajili yake. Wal-i'radu an hududhi dunya, na kuyapanyongo mafungu ya kidunia, maslahi, bizahada, kwa kuyapuuzia. Vijana leo wanasema kuyapotezea, kama ni lugha sahihi, una habari na dunia kama vile utaki, lakini una jambo muhimu zaidi ambalo la kushughulisha wewe. Wao muhimu si dunia, wewe kwako hilo si muhimu, ni jambo, ni hatua ya pili. Akhira kwanza, thumma wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau kijisehemu cha dunia, ukatafuta halali kwa ajili ya kuwalisha ahali zako, watoto wako, kwa kiasi fulani. Ni jambo zuri, kwa sababu usifanya hivyo, pengine utafanya haramu, pengine utakuwa umekwepa majukumu, utawatesa wako, utawatesa watoto, na ile ni dhima. Kwa hivyo kuna juhudi fulani utazifanya kwa ajili ya kupata kijifungu cha dunia, lakini juhudi zako zote kwa ujumla wake ni kutafuta akhira. Wabitaghi fima ataka Allahu dara al-akhira wala tansa nasibaka minad dunya. Sisi tumegeuza hizi ayati, tafuta kutumia yale yote yaliyokupa Allah, ilmu, nguvu, ushawishi, una watu wengi, tumia vyote hivyo kutafuta nyumba ya akhira, lakini usisahau sehemu katika dunia. Kwa hivyo wakayapa nyongo mafungu ya kidunia kwa kuyapuuza. Fa innaha, wani hakika hiyo dunia, daru nafadin, ni nyumba ya kumalizika, la mahallu ikhladin, na sio sehemu ya kudumu, sio sehemu ya khulud. Wa markabu aburin, na ni kipando cha kuvusha tu, ni kama feri tu. Wewe ukipanda feri lengo ukae pale upate raha, au unakwenda ng'ambo? Enda ng'ambo kule, una mambo yako Kigamboni huko ng'ambo. Wewe wapanda uvuke bahari. Wa markabu aburin, na ni kipando cha kuvusha tu, la manzilu huburin, na si nyumba ya furaha. Hubur wanasema ni surur wa bahja, sio nyumba ya kufurahia na kuchekelea kwamba ndio umefika, kama mnavyojidanganya tunakula bata hapa. Hapa bata ziko huko, mwajidanganya. Kuacha kutumia mali mlizopewa kutafuta akhira, mnazitumia kwenye starehe zenye maasiya, alafu wenyewe maona mna starehe, na pengine yeye maskini kwa kutokujua dini, ukawatazama wale al-husa, watu waovu, al-mujahiruna bil maasi, ambao wanadhihirisha maasiya, pengine ukawatazama hali ya kuwa wao ni wivu mwenye, unaona wamepata, wanafaidi kweli kweli, kwa sababu wanalewa katika maklabu huko, wanachanganyika na wanawake waliouchi huko, wanawake wazuri, mwenye unaona wamepata kweli kweli, wale kwenye miziki huko, wale hawajapata, wale ni wakuhurumia, wale wanajiangamiza, hadana Allahu wa iyyahum. Kwa hivyo dunia bwana sio nyumba ya starehe na kufurahi. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza maneno haya. Ya Allah, hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajira. Wasamehe hawa masahaba zangu wa kiansar na wa kimuhajirin. Innama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahw wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Al-hayawan maana yake nini? La hayatun baqiya. Na kwa hakika nyumba ya akhira ndiyo maisha ya kudumu. Bali akasema al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, hiyo dunia vile vile ni wa mashra'un fi samin, wa mashra'un fi samin ay wa mawdhi'u. Mashra'u ina maana ya mawdhi'u, infisam ay inqita' wal intihaa. Kwa hivyo wa mashra'un fi samin ay wa mawdhi'u intihaa, ndio maana yake, na ni sehemu ya kumalizika. La mawtinu dawamin, na si mahala pa kudumu. Falihadha, na kwa sababu hiyo basi, kana al-aitadhu, wamekuwa wale waliozinduka, min ahliha, katika watu wa hiyo dunia, humul ubadu, ni wale wacha Mungu, watu wa ibada. Watu wa ibada ndio waerevu, ndio watu ambao wamezinduka. Yani katika watu walioko hapa ulimwenguni, ili usiwe mpumbavu ambaye dunia imekuhadaa, basi uwe ni mtu wa ibada na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hauko hivyo, wewe ni mpumbavu, hata kama una maendeleo ya kiasi gani, hata kama una elimu kubwa. Vile vyeti vyao ukivipanga hapa vinafika kule chooni, vyeti tu hivyo ma CV, lakini huna ibada, anta safihi, jinga, ni mtu hujajitambua uliko wala unakoelekea. Kwa hivyo msiwasifie wale wasiokuwa na dini na ibada kwamba ni genius. Mwerevu gani mswali bwana? Mwerevu wa vipi? Na mfano wa huyu ni mbobezi nguli, afu afungi, ana udhuru wote. Ramadhani hiyo linakula pale mchana, dude hilo laitwa profesa, laitwa lina PhD, linakula pale mchana wa Ramadhani, anaitwa Shaaban, anaitwa Ali, anaitwa Muhammad, afu watu msifu safii. Watu kama wale unawatilia tiki tu, lile jinga na upara wake mpaka kwenye utosi, lakini jinga. Falihadha kana al-aiqadu min ahliha humul ubadu wa aqalu nnasi, na wenye akili zaidi katika watu, fiha, katika hiyo dunia, humu zuhadu, ni wale walioipa nyongo, hao ndio uqala. Barakallahu fiki. Haya ndiyo maneno ya sawa sawa. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, innama mathalu alhayati ad-dunya, hakika si vinginevyo mfano wa maisha haya dunia, kama in anzalnahu minas samaa, mfano wake ni kama maji, tumeyashusha maji hayo kutoka mbinguni, almatar, mvua. Fakhtalata bihi nabatul ard, ikachanganyika na maji hayo mimea ardhini, mimma yaakulu an-nas wal an'am, miongoni mwa ile mimea ambayo wanakula watu na wanyama. Kwa maana mimea sasa, mvua ilipokuja, mimea nayo ikamea na kustawi katika ile ambayo tunakula sisi watu na ile ambayo wanakula wanyama wetu. Hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha, mvumwagika kwa wingi sana mpaka pale ilipojichukulia ardhi uzuri wake, zukhrufaha ai jamalaha, mpaka pale ilipojichukulia ardhi uzuri wake, wazayyanat, na ikajipamba hiyo ardhi, kwa maana ikastawi, ukiangalia ni green tu, ha? Kijani kibichi, kunapendeza, watamani kulala tu, ha? Kwa yale majani yalivyo. Kwa mkulima akina shamba hindi hindi kulikweli, harage harage, papai papai, ha? Mwenye ukitembelea kwenye shamba umeshika kiuno pale, waona pesa si ndio hizi msimu huu, nanunua tanda tu, ile fuso kubwa ile, fuso lile kubwa lile, double tile, umejipa matumaini, eh? Na ndivyo wakulima wanavyokuwa maskini. Si Allah anasema wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, na wakadhania wale wenye hayo mazao kwamba wao, eh, ni wenye kuyapata mazao hayo, tutavuna sana msimu huu. Ataha amruna, ikayajilia mazao yale amri yetu, adhabu, ikaja adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lailan au nahara, wakati wa usiku au mchana, faj'alnaha hasidan, tukayafanya mazao yale ni kana kwamba yamekatwa, kama vile yamefekwa na kuvunwa. Wewe umekwenda shamba jana, mahindi yamebeba, mashina mengine mahindi mawili mawili, waje asubuhi wakuta maganda yameinama chini, kama kuna mtu kapita kuvuna, ndio heka za kumia mwenyewe ulikuwa wategemea kutoka hapo. Haya, inakuwaje hicho kichajaka? Watu wazimia, wengine wanapata pressure hapo hapo, mwingine tayari ugonjwa wa sukari walipuka, kwa sababu ni jambo lisilokuwa la kawaida. Basi Allah hufanya hivyo kwa watu waovu ambao hawazikumbuki neema zake wakazihifadhi kwa taa. Allah huleta majanga yakaangamiza mali, adhabu. Faj'alnaha hasidan, na sisi tukumbuke sana, maana wakati mwingine mkaletwa mvua mkalima mazao yakatoka, lakini msiyefikiwe kuvuna, yakaja majanga, sijui upepo, wakaja wadudu, waambiwa kwa jambirizi wanakula ajabu hapo vijidudu vidogo, lakini mahindi yatakoma, mengine yashakuwa tayari ya kuvunwa, wanatokea panya buku wa hatari kwenye mashamba, panya kama watu. Na mara nyingine mvua haziji, kwa hiyo hatupati kabisa, kama zilivyochelewa kipindi hiki, kila mtu anasema yake. Tufanyeni istighfar, tufanyeni tauba min Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe msamaha Allah, haya ni madhambi yetu yanatuangamiza. Na pengine haya manyunyu mnayoyaona si kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya kina bwana mbuzi, kina bwana ng'ombe, kina kondoo maskini, wakina twiga huko, wakina pundamilia, wakina tembo, ambao wala hawana tabu na Mola wao, walivyoumbwa ndivyo wanavyoelekea. Sana sana tunawafaidi tu kwa kuwala na kusifiana namna nyama zao zinavyonoga. Bwana, nyama ya nundu, ah, mashallah. Lakini sisi ambao tumeneemeshwa kwa kuwamiliki wale, hatuna khairat, pengine hizi mkwanza kwao, si ndio? Kwa hiyo tukaijalia ile mimea ni kana kwamba imefekwa, kana lam taghna bil ams, kana kwamba haikuwa imestawi jana, kana kwamba si ile ilikuwa jana imestawi. Kadhalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun, vivyo hivyo ndivyo tunavyozichambua aya zetu au aya kwa watu ambao wanatafakari. Sheikh anasema wal ayatu fi hadha al ma'na kathiratun, na aya katika maana kama hii ziko nyingi. Walakad ahsana alqa'il, na amefanya uzuri yule aliyesema inna lillahi ibadan futana, hakika anao Allah waja waerevu, talaqu dunya wa khafu alfitana, wameiacha dunia, wameiterekeza, wameiterekeza dunia na wakaogopa fitna, nadharu fiha, wametazama katika hiyo dunia, falamma alimu, na pindi walipojua, annaha laysat lihayyin watana, kwamba hakika hiyo dunia haijakuwa kwa aliye hai ni makazi ya kudumu, ja'aluha lujjatan ay naharan saghiran, wakaifanya hiyo dunia ni kijimto kidogo, wattakhadhu salihal a'mali, na wakayafanya matendo yaliyo mema, fiha katika hiyo dunia, sufuna, ndiyo majahazi ya kuwavusha kwenye hicho kijimto. Na wengine utafsiri lujja kwa maana ule mkondo wa bahari. Haya, Sheikh anasema fa idha kana haluha ma wasaftu, na itakapokuwa hali ya hiyo dunia ni hicho ambacho nimekisifia, wa haluna wa ma khuliqna lahu, na hali yetu sisi na lile ambalo tumeumbiwa kwa ajili yake, tumeumbwa kwa ajili yake, ma qaddamtuhu, ni ile ambayo nimeitanguliza, fahaqqun ala almukallafi, basi inawajibika juu ya aliyekalifishwa na sheria, ayadhhaba binafsihi madhhab alakhyari, aende kwa maana achague kwa nafsi yake mwenyewe, kwa khiari yake, kupita mapito ya watu bora. Kwa hiyo achague aende kwa nafsi yake katika nyendo za watu bora, ayadhhaba binafsihi, achague mukallaf kwenda kwa nafsi yake katika mapito ya watu bora, wayasluka maslaka, na apite mapito, ulinuha wal absar, ya watu wenye akili na mitazamo sahihi, wayataahaba lima ashartu ilaihi, na ajiandae kwa kile ambacho nimekiashiria, ajiandae na akhira, wayahtamma bima nabahtu alaihi, na atilie umuhimu kile ambacho nimekizindua juu yake. Usihadaike na dunia. Sheikh amezindua kwamba usihadaike na dunia, kisha anasema wa aswabu tariqin, na iliyo sawa zaidi katika njia lahu, kwa mtu huyo, fi dhalik, kwenye kulipata hilo ambalo nalizungumza, wa arshadu ma yaslukuhu, na lililokuwa ongofu zaidi, wa arshad, na lililokuwa ongofu zaidi, ma yaslukuhu, ambalo atapitia, min almasalik, katika njia, kwa maana afuate utaratibu gani ambao utamsaidia ili kuifikia nyumba ya akhira na asitekwe na hadaa za dunia. Sheikh anasema njia iliyokuwa ya sawa kwenye kulipata hilo, njia iliyokuwa yenye uongofu zaidi kuipita, ataadubu, hiyo ndio njia, bima saha an nabiyina sayyid al-awwalin, ni kuadabika kwa yale aliyosihi kutoka kwa mtume wetu, mbwana wa watu wa, ambaye ni bwana wa watu wa mwanzo, wal akhirin, na watu wa mwisho, wa akramis sabiqin wal lahiqin, na ndiyo mtukufu zaidi kwa waliotangulia na waliokuja baadaye, salawatullahi wa salamuhu alayhi, swala nyingi za Allah na salamu zake zimshukie yeye, wa ala sairi nabiyin, na mitume wote. Wakad kala Allahu ta'ala, na amesema Allah ta'ala, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa, na saidianeni katika wema na ucha Mungu. Naam, Sheikh kwa hiyo ameandika hichi kitabu kutuonyesha hizo njia ambazo zitatufikisha katika nyumba ya akhira, aljanna. Sheikh ameandika kitabu hiki kutuzindua tusihadaike na dunia hii na starehe zake. yote hayo ameyachota kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hii ni ta'awun ya hali ya juu, ni mahabba na kusaidiana baina almu'minin. Wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa. Waqad sahha 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, na kwa hakika imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haika yeye amesema, wallahu fi auni al-'abd, na Allah yupo katika kumsaidia mja, ma kana al-'abdu fi auni akhihi, muda wa kuwa mja yupo katika kumsaidia ndugu yake. Hadithi hii ni hadithi mashhur, hadithi ya Abu Huraira inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa annahu qala, na kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man dalla ala khairi, yoyote atakayejulisha juu ya khairi yoyote, falahu mithlu ajri fa'ilihi, ana yeye mfano wa ujira wa mfanyaji wake khairi hiyo. Hadithi ya Abi Mas'ud Uqba ibn Amir al-Ansari inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa annahu qala, na kwamba yeye Mtume alayhi salamu amesema, man da'a ila hudan, yoyote atakayelingania katika uongofu, kana lahu min al-ajr, atapata yeye katika ujira, mithlu ujuri man tabi'ahu, mfano wa ujira wa yule atakayemfuata yeye katika ulinganizi wake. La yanqusu dhalika, halipunguzi hilo, min ujurihim shay'a, katika ujira wao chochote. Hao wenye kufuata watapata, na wewe utapata kile wanachopata wao bila wao kupungukiwa. Hadithu man hadha, hadithu Abi Huraira inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa annahu qala li Ali radiyallahu anhu, na hakika yeye Mtume alayhi salam alisema kumwambia Ali radiyallahu anhu, lamma ba'athahu ila al-Khaybar, alipomtuma kwenda wapi? Khaybar, baada ya kuwa Mtume sallam kuwazunguka Mayahudi wale wa Khaybar. Ali alipewa bendera aende kwanza akawalingania, wakileta tabu, basi ni jihad. Wa annahu qala li Ali radiyallahu anhu, na kwa kaya alisema kumwambia Ali radiyallahu anhu, fa wallahi, na apa kwa Allah, la yahdi Allah bika rajulan wahidan, Allah kumuongoza kupitia wewe mtu mmoja, khairun laka, ni bora kwako wewe, min humri na'am, kuliko ngamia wekundu, al-ibilul humr, sawa sawa ni kutamka kwa sakna ya mim, al-humr, min humri na'am, kuliko ngamia wekundu. Na wale ngamia wekundu walikuwa ni mali bora kabisa ya wanaomiliki wa Arabu, ni katika mali za thamani, sijui leo tufananisha na nini, sijui. Kwa hiyo kumuongoza mtu mmoja, Allah kumuongoza mtu mmoja kupitia da'wa yako wewe, ni bora kuliko kumiliki wale ngamia wekundu, mali ya kifahari sana kwa Waarabu katika wakati wao. Hii ni hadithi ya nani? Hadithi mutafakuna alayhi. Ni ya nani hadithi? Hadithi ya Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi. Shaka nasema kwa sababu ya kusaidiana huku, faraaitu an ajma'a mukhtasaran, nikaona mimi nikusanye kitabu kifupi au mafundisho mafupi, min al-ahadithi sahiha, kutokana kinachotokana na hadithi sahihi, mukhtasar, unaotokana na hadithi sahihi, mushtamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi lil akhirah, kitabu ambacho kitakuwa kimekusanya ndani yake yale ambayo yanakuwa ni njia kwa yule atakayeyafuata kuelekea akhirah, wa muhassilan li adabihi al batina wal zahira, na ni kitabu ambacho kitawezesha kupatikana zile adabu zake za ndani, kwa maana adabu za siri, mambo ya moyo, na adabu za dhahiri. Naam, kuelekea nyumba ya akhira kuna adabu zake. Kwa hivyo kitabu hichi kitakuwezesha kuzipata zile adabu al-batina za ndani kwa maana za moyoni, wa dhahira na za dhahira, bali kitabu ambacho jami'an litarghib wa tarhib, ni mukhtasira mukhtasari ambao umekusanya kuhamasisha, kwa maana kitabu hichi kimekusanya mafundisho ya kuhamasisha kupendezesha, ndio maana ya kuraghibisha, wa tarhibi na kuhofisha kutisha, wasairi anwa'i adabi salikin, na mengine mengi katika aina za adabu ya wale wenye kupita njia ya kwenda akhira, min ahadithi zuhd, zikiwemo hadithi za zuhd za mambo ya kuipa nyongo dunia, wa riyadhati nufus, riyadhati kwa maana ya tadribat, na zile hadithi za kuzizoesha nafsi, kuzipa mazoezi nafsi. Na wanasema riyadhati nufus maana yake ni tahdhibuha bimulazamati alibadat watakhalli ani shahawat, kuzipa mazoezi nafsi maana yake ni kuzizoesha nafsi kulazimiana na ibada na kujiweka mbali na mambo yote ya shahwa, mambo mabaya mabaya ya matamanio. Mpo? Kadhalika miongoni mwa hadithi zilizopo, wa tahdhibil akhlaq, na hadithi ambazo zinatengeneza tabia, zinafanya nzuri tabia. At-tahdhib na maana ya at-tahsin wa at-tazyin. Wa taharatil qulubi, na tahara za nyoyo, wa ilajiha, na tiba zake hizo nyoyo, yote hayo utayapata. Wa siyanatil jawarihi, na kuvikinga viungo, wa izalati iwijajiha, na kuondosha kule kupinda kwake hivyo viungo, kule kukosea kwake. Yaliyotajwa pia yanasaidia kuvikinga viungo vyetu na mambo ya kimakosa, na mafundisho yaliyotajwa hapa yanaviondoshea viungo vyetu kupinda na kuacha njia ya sawa. Wa ghairi dhalika min maqasidil arifin, na mengineyo yasiyokuwa hayo katika makusudio ya watu watambuzi wa mambo ya akhira. Al-arifin pia na maana ya ubad, watu wenye ibada. Kisha Sheikh anasema wa altazimu fihi, na najilazimisha katika kitabu hichi, an la adhkura, nisitaje mimi, illa hadithan sahihan, isipokuwa hadithi sahihi. Yani fi ra'yi rahimahullahu ta'ala, katika rai yake. Lakini yujadu fiha ma dha'afahu jamaa min ahli al-ilm, lakini kunapatikana katika hadithi za Riyadh Salihin hadithi ambazo zimedhoofishwa na maulama wetu wa hadithi. Kwa hivyo si kweli kwamba zote ni sahiha, lakini ijtahada rahimahullahu ta'ala, lakini sehemu kubwa ya hadithi ni sahihi. Kwa hiyo analazimisha kuweka hadithi sahihi, min alwadhihat, katika zile hadithi ambazo ziko wazi, almuhkamat. Amejiepusha na zile almutashabihat, almushkilat, zile zenye kutatiza, wala hajahangaika nazo kuzileta hapa. Lengo ni kuwafundisha watu wote. Mudhafan, hali ya kuwa ni zenye kuegemezwa hizo hadithi, ila alkutubi sahih almashhurat, kwenye vitabu sahihi vilivyokuwa mashuhuri. Kisha nasema wa usaddiru alabwaba, na naianza milango, min alqurani, kutoka kwenye Qurani. Milango yake, milango ya kitabu hiki anaifungua kuanzia kwenye Qurani, min alqurani, kuanzia kwenye Qurani alaziz, biayatin karimati, kwa kuzitaja aya tukufu. Kisha wa uwashihu ay wa uallihu washaha yuwashihu ay allaqa yualliqu, na naweka taaliqi ma yahtaju ila dhabti, kwa kile ambacho kinahitajia kudhibitiwa, au sharhi maana khafiyin, au kile ambacho kina itajia kusherehesha maana iliyojificha, basi pia ninakitia taaliki hicho. Kile ambacho kinahitajia dhabt au kusherehesha maana iliyojificha, basi ninaweka taaliki binafaisa min at-tanbihat, kwa venye thamani katika tanbihat, katika zinduo mbalimbali. Wa idha qultu fi akhir hadithin, na pili nitaposema, anaelezea istilahi yake, utaratibu wake kwenye kitabu chake. Na pili nitakaposema mwisho wa hadithi muttafaqun alayhi, fa ma'nahu, basi maana yake rawahu al-Bukhari wa Muslim, maana yake wameipokea Bukhari na Muslim, hata kama siku jitamko ambao wameafikiana, kama kutumia istilahi hiyo muttafaqun alayhi bima rawahu al-Bukhari wa Muslim, hata kama hawajafikiana katika hilo lafzi lake au katika namna ya kuja hadithi hiyo. Kisha nasema wa arju na nataraji in tamma hadha al-kitab. Hapa hii ni jumla mu'tarida, maana pale kilipotimia, pale kilipotimia hichi kitabu, na nataraji pale kilichotimia hichi kitabu. Unaona kuna vijialama vyake, hii ni jumla mu'tarida. Kwenye watu wanahau la mahala laha min al-i'rab, haina mahali popote kwa i'rab, ni tafsiria. Al-Imam Ibn Hisham kayaeleza katika Muwassil at-Tullab ila kawaid al-i'rab, kitabu kizuri. Kwa hiyo nataraji pale kinapotimia kitabu hichi, an yakuna saiqan, kiwe kitabu hichi ni chenye kumsukuma, lilmu'tani bihi, kwa yule mwenye kukipatiliza, wanasema watu wakipwani, kwa yule mwenye kukitilia maanani, ila alkhairat, natarajia kwamba kimsukume katika kheri, hajizan lahu, ni chenye kumzuia yeye, an anwa'i alqabaih walmuhlikat, na sampuli zote za mabaya na mambo yenye kuangamiza. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, kwa tawadhu ya hali ya juu, wa ana sa'ilun, na mimi ni mwenye kumuomba, akhan, ndugu yoyote. Al-Imamu Nawawi anatoa ombi, usifanye ubakhili. Wa ana sa'ilun, na mimi ni mwenye kumuomba, akhan, ndugu yoyote yule, intafa'a bi shay'in minhu, aliyenufaika kwa chochote kutoka kwenye kitabu hiki, ayad'u wali, aniombee mimi, wali walidayya, na wazazi wangu wawili, wa mashayikhi, na mashekhe zangu, wa sairi ahbabina, na vipenzi wetu wengine, wal muslimina ajma'in, na waislamu wote kwa ujumla. Ukipata faida kwenye kitabu hichi, anakuomba al-Imamu Nawawi umuombee dua, basi haitaji chochote, haitaji umlipe. Kwa maana ukamuhifadhie vijisenti kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii vije kumfaa, haitaji ataka dua. Dua kumwombea yeye, wazazi wake, mashekhe zake, na vipenzi wake, wasaili ahbabina, na vipenzi wetu wengine. Wa ala Allahi alkarimi i'timadi, na ni kwa Allah mkarimu tegemeo langu. Wa ilaihi tafwidhi, na kumwelekea yeye ndiyo kuegemeza mambo yangu. Wastinadi, ina maana ya tafwidhi, tafwidhi wa istinadi ni maana moja. Wa ilaihi tafwidhi wastinadi, kalimatani mutaradifatani, na kumwelekea yeye Allah ndiko na kuegemeza mambo yangu. Wa hasbi Allahu wa ni'mal wakil, amenitosha Allah, nitosha yangu mimi Allah, na ni mbora wa kutegemewa. Wala hawla wala quwwata illa billah, na hakuna hila za kukwepa maasiya, wala quwwata, wala nguvu za kufanya taa, illa billah, isipokuwa ni kuwafikishwa na Allah al-azizi, mwenye nguvu za kushinda, al-hakimi, mwenye hukumu na hekima za sawa. Intahat muqaddimatul muallifi alayhi rahmatullah, umeisha utangulizi wa mtunzi wetu al-imamu Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa kitabu chake hichi Riyadhu Salihin min kalam Sayyid al-Mursalin wa bihadha al-qadri kifaya insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.